Trójka budzi. Dzień dobry, na zegarze czwarta. No ciekawe, czy tylko my nie śpimy, czy państwo też już pomału otwierają oczy. No i tak było 5 lipca 2018 roku w wspaniałym miejscu, jakim jest Amfiteatr Waldbühne w Berlinie. Wiem, bo byłem na tym koncercie, drodzy państwo, muszę się od razu pochwalić. Formacja Pearl Jam, Daughter, to utwór z drugiej płyty tego zespołu, płyty zatytułowanej Versus. No i w wersjach koncertowych często rozbudowana jest ta kompozycja i jeszcze inne utwory są wplecione w środek tego nagrania. Pomyślałem, że jeżeli mamy rozpocząć nowy tydzień, to rozpoczniemy go z jak największego działa. Także Pearl Jam na dobry początek. Witamy państwa bardzo ciepło, serdecznie, właśnie, bardzo ciepło, no bo termometr znowu pokazuje minus, minus, minus. Grażyna Oczkowska dziś program zrealizuje, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i nie wiem, czy państwo to czują, ale jestem strasznie uśmiechnięty. never play on the radio. Przyznam się Państwu, nie będę tego ukrywał, że sezon taki zimowy powoduje, że bardzo tęsknię za wydarzeniami muzycznymi tymi na żywo, czyli koncertami, festiwalami, no bo wiadomo, że podczas jesieni i zimy tego troszeczkę jest mniej, no i dzisiaj z tej tęsknoty parę pierwszych minut naszego spotkania spędzimy właśnie na różnych koncertach, bo najpierw Pearl Jam, teraz David Bowie z festiwalu Glastonbury z roku 2000, dokładnie 23 lata temu i ćwierć miliona osób na tym koncercie, zawsze powtarzam, bo często sięgam do tych nagrań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 16,5 minuty po godzinie czwartej. Jeżeli Państwo się obudzili, jeżeli Państwo są z nami, no to może proszę napisać słowo michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście nie wymagam, ale fajnie będzie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A glass of wine in a hand, and a

Trójka budzi 25 minut po godzinie czwartej. Nie wiem, czy państwo wiedzą. No teraz nie będę operował plotkami, ale takimi sprawdzonymi, internetowymi, z fachowych źródeł informacjami. W roku 2023 wszystko na to wskazuje, że otrzymamy nową płytę długogrającą od zespołu The Rolling Stones. Gdzieś w mediach społecznościowych Keitha Richardsa i Roniego Wooda można było te informacje znaleźć zupełnie przypadkowo, ale też zespół został zauważony przy nowojorskim studiu Electric Ladyland. No i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli długogrający album. A ostatnie tygodnie przyniosły nam koncertowe wydawnictwo, które tu już można by było sobie zadać pytanie od Stonesów. Live, tak jest zatytułowane. To są zarejestrowane dwa koncerty z Newark w New Jersey z roku 2012. Tutaj You Can't Always Get What You Want. Przed chwilą z takim chórem Trinity Wall Street. No i goście na tym albumie. Już słuchaliśmy materiału z tego wydawnictwa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no ale skoro dzisiaj koncertowy początek koncertowego tygodnia, nie wiem dlaczego powiedziałem koncertowego tygodnia, no bo będzie wszystko dobrze w Trójka Budzi dzisiaj, to niech Stonesi jeszcze zostaną chwilę na scenie. Sometimes I wanna play the bass like Daryl. A miałem naprawdę taki zamiar, żeby jeszcze Państwu tu zaintonować to, co Mick Jagger proponował publiczności podczas tego koncertu, ale chyba nie będę tego robił Państwu o tak wczesnej porze. Mamy 4:33, to jest poniedziałkowe wydanie audycji Trójka Budzi The Rolling Stones na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ile to już lat, można by było sobie zadać pytanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zapomniałem dzisiaj Państwu powiedzieć, że bardzo miło by było, gdyby do radia napisał ktoś, kto jeszcze nigdy do radia nie pisał, bo zdarzają się takie przypadki, że Państwo słuchają radia, a nigdy do tego radia nie napisali. A proszę spróbować, będzie bardzo miło. Jeszcze jak mail zostanie przeczytany na antenie, to już w ogóle. Pan Wojciech się wita, pan Wojciech, który rozwozi catering codziennie rano, towarzyszy panu Wojtkowi Trójka Budzi. No to jest bardzo miłe, serdecznie pozdrawiamy i tak jak napisałem panu Wojtkowi, na 6 rano tutaj na Myśliwiecką poprosimy 5 pudełek z pysznymi owocami i z pysznymi deserami. A póki co, jeżeli trzeba kogoś rozbudzić, szanowni państwo, to myślę, że Metallica zrobi to najlepiej. W roku 1988 Metallica wydaje album End Justice for All, a w roku 2018 reedycja tego albumu poszerzona m.in. o nagrania koncertowe z Seattle z roku 1989 Fade to Black. No, drodzy Państwo, jak mamy dobrze rozpoczynać tydzień, no to zróbmy to z przytupem. To jest audycja Trójka Budzi, 18 minut do godziny 5. Radiohead? Tak, Radiohead. Jedyni, niepowtarzalni, absolutnie nie do skopiowania, absolutnie nie do podrobienia zjawiskowi i nie wiem, jakich słów można by było jeszcze użyć, żeby określić to, co daje nam od wielu, wielu lat muzyka Radiohead. 13:30 do piątej. Sleeping, great unrest. Nawet nie zdążyłem sprawdzić, bo tak się zasłuchałem razem z państwem w ten utwór, co tam słychać w obozie Deer Hunter. To taka indie rockowa grupa z Atlanty i coś chyba dawno nic nowego nam nie udostępniła. No ale to nie zmienia faktu, że możemy sobie przypomnieć No One Sleeping. Taki poranny utwór, tłumacząc ten tytuł tak po prostu. No One's Sleeping. 9 minut mamy do godziny 5 i minus podobno cały czas na termometrze. Nie wiem, ja już tego nie sprawdzam, ponieważ dzisiaj przez przypadek jestem w tenisówkach, drodzy państwo. No ale o godzinie 6 pierwsze informacje, pierwszy serwis informacyjny, pierwsza pogoda, potem pierwszy sport i tak dalej, i tak dalej. My, państwo pozwolą, do godziny 6 w audycji Trójka Budzi zajmiemy się tylko i wyłącznie muzyką. Co mogę o tej muzyce dzisiejszej jeszcze powiedzieć? No to na pewno to, że druga godzina od 5 do 6 to będzie godzina tylko i wyłącznie w języku polskim. O, tak sobie dzisiaj to wszystko ułożyłem, a to tylko dlatego, żeby państwu się bardzo dobrze z programem Trzecim Polskiego Radia rozpoczynało ten tydzień i ten dzień. Ktoś mnie ostatnio pytał, na jaki koncert chciałbym pójść wykonawcy, na którego koncercie jeszcze nie byłem. Chyba Banning Street Preachers, ale zapomniałem odpowiedzieć. Know Your Enemy, tak zatytułowany jest ten album. 4,5 minuty do 5 i te 4,5 minuty spędzimy z jedną chyba z najpiękniejszych brytyjskich piosenek. Jedna z najpiękniejszych brytyjskich piosenek. No tych brytyjskich najpiękniejszych piosenek jest wiele, no ale myślę, że co do tej nawet całej płyty, Urban Hymns, państwo się zgodzą, The Verve, jakby nie było. A co to za sygnał? Co to za sygnał?